فدایانو هر یو زلمی د بهادر د فدایانو سلامونه په لښکر د فدایانو هر یو زلمی د بهادر د فدایانو سلامونه په لښکر د فدایانو حسن بریاوی او هنر د فدایانو سلامونه په لښکر د فدایانو د خوږ آشنا په لوري درومي سلامونه په لښکر د فدایانو لخندا ډک د مازدیګر د فدایانو سلامونه په لښکر د فدایانو حسن بریاوی او هنر د فدایانو سلامونه په لښکر د فدایانو حسن بریاوی او هنر د فدایانو سلامونه په لښکر د فدایانو راشا انزور کړه بدر الدین سلامونه په لښکر د فدایانو راشا انزور کړه بدر الدین سلامونه په لښکر د فدایانو هر یو خالد د حسن بریاوی او هنر د فدایانو سلامونه په لښکر د فدایانو سلامونه په لښکر د فدایانو.